نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سید القونین والسکالین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم رضا عن ابی بکر و عمر وعن علی و عثمان الکرامی اللہ جل مجمعین کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و سلمہ کی ذات تجس پر ہدیہ تن صوفہ تن درود و سلام آپ کی تاریخ توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں اللہ جل مجدل کریم کے فضل و کرم اور آقا کریم کی نظر رحمت کے صدقے درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 25ویں پارے کا گیارہواں رکوع اور سورہ الزخرف مبارکہ کی آیت نمبر 46 سے آج کا درس قرآن شروع کر رہے ہیں. اللہ جل مجد کریم نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرمائیں. دنیا کی بے ثباتی اور دنیاوی دولت کی ناچیز ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو کافروں کے گھر سونے اور چاندی کے ہوتے, ہر قسم کی ان کو آرائش دی جاتی, لیکن یہ تو دنیا حیات کی ایک سبب ہے, آخرت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے. برا دوست ہمیشہ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے, تو اللہ جل مجدل کریم نے اشارہ فرمایا کہ وہ جو ذکر سے بھاگتا ہے, جو اللہ کے قرآن سے بھاگتا ہے, تو اس کا ایک ساتھی رب شیطان بنا دیتا ہے، تو وہ شیطان جو ہے پھر اس کو نیکی سے روکتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں. جب کافر آئیں گے اللہ کے پاس تو کہیں گے کہ کاش اس کے اور اس کے دوست کے درمیان جو ہے وہ بود المشرکین ہوتا. فرمایا اس وقت ان کا یہ بولنا کوئی ان کو فائدہ نہ دے گا، بلکہ سارے کے سارے عذاب میں مشترک ہوں گے. تو کیا تم بھیروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے؟ یا وہ جو خود گمراہی میں ہیں، اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم انتقام لیں گے، یا تمہیں اسی دنیا میں ہم ان کی آخرت دکھا دیں گے؟ تو محبوب اس وحی کو تھامیے جو آپ کی طرف کی گئی، یہ تیرے اور تمہاری امت کے لیے باعث شرف. اور محبوب پوچھئے جو آپ سے پہلے انبیاء آئے کہ کیا کوئی اللہ کے سوا اور رحمان کے سوا جو کوئی رب ہے، الہ ہے جس کی عبادت ہو؟ تو آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے جو فہم والوں کی مذمت. تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو آپ نشانیوں کے ساتھ بھیجا الى فرعون، فرعون کی طرف، وَمَلَائِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرعون کے ساتھ پاس بہت ساری نشانیاں لے کر آئے، اللہ کی توحید کا ذکر فرمایا. فلما جاءهم بآياتنا، بس جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لائے، معجزات لائے، جیسا انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے وہی کر دکھایا، تو وہ کیا کہنے لگے؟ اذا هم منها يضحكون، جبھی وہ اس پر ہنسنے لگے، ان طرح مذاق اڑانے لگے، اور ان کو جادوگر بتانے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرعون کے علاوہ بھی کوئی خدا ہو؟ معاذ اللہ انہوں نے مذاق بنایا، جیسا کہ صدا سے منکرین کا طریقہ ہے، انبیاء اولیاء کو مذاق بناتے ہیں. وما نریہم من آیات الا ہی اکبر من افتہا، ہم جو بھی ان کے لیے معجزہ دیتے وہ پہلے سے بڑھ کر ہوتا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ویسے تو دشمن معجزات، لیکن نو مشہور معجزات آپ کو ملے جس کا تفصیلی ذکر ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. تو فرمایا ایک سے ایک بڑھ کر اللہ جل مجد الکریم نے ان کو جو تھا وہ معجزہ دیا، ایک دوسرے سے بڑی چلی نشانی دی. مراد یہ ہے کہ ایک سے ایک اللہ، اگر آپ کا یہ درجہ دیکھیے کہ آپ بغل میں ہاتھ دیتے ہیں باہر نکالتے ہیں تو روشن ہو جاتا ہے، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے. آپ کے آسان مبارکہ کو دیکھیے، اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھوک لگتی ہے تو وہ پھل دیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو سایہ دیتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں تو بکریوں کو چرا کر لے آتا ہے، پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں. پھر چھوٹے سے پتھر کو بھی دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ چلتے ہیں تو ایک آدمی پتھر کو اٹھاتا ہے اور اپنے کندھے پہ رکھ لیتا ہے، جب جا کر کہیں بیٹھتے ہیں تو اس پتھر کو رکھ کے اوپر آپ آسا کو لگاتے ہیں اور بارہ چشمے جو ہیں اس سے جاری ہو جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کو ایک سے بڑھ کر ایک معجزہ اللہ جل مجد کریم نے عطا فرمایا، لیکن ان ظالموں نے سب معجزات کا انکار کر دیا. تو جب کسی بھی نبی کا انکار ہوا، ان کے معجزات کا انکار ہوا تو کیا ہوا؟ پھر اس قوم پر عذاب آیا جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن آقا نے ان کے لیے عذاب کی دعا نہیں کی، ہمیشہ ان کی ہدایت کی دعا فرمائی. پھر آپ کہتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو جھٹلا دیا، ان کے معجزات کو جھٹلا دیا، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور تو ہم نے ان کو عذاب میں مصیبت میں گرفتار کیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ وہ باز آ جائیں. یعنی اللہ جل رجب رحیم نے کبھی تو ان کو قید خالی دی، کبھی طوفان اور کبھی ٹڈی وغیرہ سے ان پر عذاب بھیجے. یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تھیں جو ان کی نبوت پر دلالت کرتی تھی، ان میں سے ایک بلند تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا. وہ باز اللہ استغفر اللہ، ان چیزوں کو حضرت موسیٰ کا جادو سمجھتے رہے اور ہدایت سے دور رہے. وقالوا یا ایھا الساحر، باز اللہ استغفر اللہ، اور بولے اے جادوگر، لنا ربک بما عہد عندک، تو اپنے رب سے مانگ، دعا کر جس کا اس کے تیرے ساتھ اس کا وعدہ ہے. وعدہ یا تو یہ تھا کہ آپ کی دعا مستجاب ہے، یا نبوت یا ایمان آنے والے ہدایت قبول کرنے والوں پر سے عذاب کا اٹھا لینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تم دعا کرو اپنے اللہ جل مجد الکریم سے کہ وہ ہم سے عذاب اٹھا لے. ان نالا محدوں، وہ ہم ہدایت لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، اگر آپ دعا کریں اور اللہ ہم سے عذاب اٹھا لے تو ہم ایمان لے آئیں گے. جب مصیبت آتی ہے تو آدمی گر گراتا ہے، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو آدمی رجوع لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. لیکن جب اللہ جل مجد الکریم کرم نوازی کرتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، تو پھر انسان بھول جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے کام جو ہے بے حیائی کے وہ شروع کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے انکار شروع کر دیتا ہے. فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ڈال دی، وہ عذاب ہم نے ان سے اٹھا لیا، اذا ہم ینکثون، تو وہ عہد توڑ گئے. جو میں نے کہا تھا کہ اگر موسیٰ تیری دعا سے یہ عذاب اتر جائے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. لیکن ہوا کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا فرمائی، عذاب اتر گیا، رب کی رحمت برسنے لگی. تو پھر انہوں نے وہ بھول گئے. کتنے لوگ ہیں بیمار ہوتے ہیں تو منتے مانتے ہیں، یہ کر دیں گے، تندرست ہو گئے تو یہ کر دیں گے، لیکن جب تندرست ہوتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں ان سب چیزوں کو کہ ہم نے تو اللہ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا. تو جب اللہ کہتا ہے ہم نے ان پر سے عذاب اٹھا لیا تو کیا ہوا، اذا ہم ینکثون، تو وہ وعدہ توڑنے والے ہو گئے. انہوں نے وعدہ توڑ دیا اور ہدایت قبول نہ کی، اسلام نہ لائے، ایمان کو قبول نہ کیا. ونادا فرعون فی قومہ، اور فرعون اپنی قوم میں پکارا، ندا کی، وہ بلند آواز سے بولا، بہت افتخار کے ساتھ، تکبر اور غرور کا مجسمہ بن کے اس نے کہا، قالا یا قومی الیس لی ملک مصر، ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ میرے نیچے بہتی ہوئی نہریں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو میری عظمت، میری شان و شوکت اور قوت. بڑے نیل سے بڑی بڑی نہریں تھیں جو فرعون کے مال کے نیچے سے جاری تھی. تو وہ لوگوں کو کہتا ہے دیکھو میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، میں مصر کا بادشاہ ہوں. مصر اس دور میں دنیا کا ایک حسین ترین علاقہ تھا، بہترین وہاں بازار تھے، دنیا کی ہر قسم کی رب کی نعمتیں وہاں پائی جاتی تھی. اس نے کہا سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں، میں ہی سب سے بڑا مارگندہ رب ہوں، دیکھو میرے مالیوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہر طرف بازار ہیں، تو میں اس کا کیا مالک نہیں ہوں. ایسی عجیب بات ہے کہ ایک ملک مصر کا مالک ہو کر وہ اپنے آپ کو خدا. اللہ جل مجد الکریم نے جب کرم نوازی کی، جب مسلمانوں نے یہ سارے علاقے فتح کیے، ہارون رشید کا دور تھا، تو انہوں نے یہی جب آیت کریمہ پڑھی، اور یہ آیت کریمہ پڑھ کے اس نے دیکھا کہ مصر پر فرعون کا غرور تھا. ارے مصر کو دیکھ کر رب کہلانے لگا، میں یہ وہی مصر جس کا کبھی فرعون مالک تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اپنے ایک ادنا غلام کو دے دوں گا. تاکہ اس نے مصر حسین نامی اپنے غلام کو دے دیا جو ان کا غلام تھا، وضو کرانے کی خدمت پر معمول تھا. اس نے کہا یہ وہ مصر ہے، ہارون رشید، کہ یہ وہ مصر ہے جس کی بادشاہت اور جس کی زمانے پر سنبھال کر اور جس کی کرسی پر بیٹھ کر سب اتنا مغرور ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہلانے لگا، اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا. فقال عن ربكم الاعلى، اس فرعون پر وہ اتنا نازا تھا کہ اپنے آپ کو خدائی کے دعوے کے مستحق سمجھنے لگا، یہ مصر میں غلام کو دے دوں گا، لوگوں کو پتا چلے کہ فرعون جس ملک پر تکبر اور غرور کرتا ہے وہ محمد عربی کائنات کے آقا دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا ملک ہے، وہ ایک ادنا غلام جو ہے اس کا مالک بن گیا. یہ میرے اللہ جل مجد کریم کی عجیب تقسیمیں ہیں. بعض اوقات آدمی تھوڑی سی چیز پر بڑا غرور کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت کوئی نہیں، ایک مکھی کے پر برابر بھی حیثیت نہیں ہے. جس دولت پر، جس نام نمود پر، جس عزت پر، جس حسن و جمال پر، جس مملکت پر ہم تکبر اور غرور کرتے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں، وہی کبھی غلاموں کے ماتحت ہوتا ہے. دیکھیے کتنا بڑا ملک ملک مصر ایک غلام کے زمانے میں آ گیا. وہ ایران جس کا بادشاہ کبھی اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، کسرا ملک اپنے وقت کا کسرا، وہی ایران جو کبھی یعنی ملک اپنے بادشاہوں کے تکبر اور غرور اور سطح دیکھا کرتا تھا، وہ وہیں کے ایک ایرانی جو بکتے بکاتے نکلے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن اس کے گورنر بن کر آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنا غلاموں کو اس سے زیادہ زیادہ مملکتیں ملی، لیکن کبھی تکبر اور غرور نہیں آیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ دیکھیے کتنی بڑی مملکت تھی، لیکن سینا فروٹ اگر ایک دن گھوڑے پر چڑھے، گھوڑا گھوڑا یعنی جیسے بعض گھوڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسے بڑی اچھی سی انداز سے چلا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً چھلانگ لگا دی. لوگوں نے عرض کیے اے میرے مومنین کیا بات ہے، اتنا اچھا گھوڑا، اتنا پیارا گھوڑا. فرمایا اس لیے میں نے اس سے نیچے چھلانگ لگا دی کہ اس پر بیٹھ کر مجھے تکبر نہ پیدا ہو جائے. بیچ دو اس کو، لے جاؤ اس کو، میں ایسی خوبصورت سواری پر نہیں سوار ہوں گا. سبحان اللہ، وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اتنے ملکوں کے مالک ہیں اور جب بیت المقدس فتح ہوتی ہے تو غلام کو سواری پر سوار کرتے ہیں اور خود اس کی غلام پکڑتے ہوئے چلتے ہیں. لوگوں کو بتا رہے ہیں کیا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کہاں تک پہنچے، لیکن تکبر غرور کا شائبہ تک ان کے ذہن میں نہیں آیا. وہ تکبر اور غرور کو جو ہے وہ پیچھے ڈال دیتے ہیں. تو وہ مصر کا مائنڈ بن کے کہہ رہا ہے لوگوں دیکھو ہاں لئی سال ملک مصرا، کیا مصر میری سلطنت نہیں ہے؟ وہ ہاتھ انہار ہو اور یہ بہتی ہوئی نہریں تردی میں پہنچی جو میرے محل کے نیچے سے جاری ہیں. افلا تبصرون، کیا تم جانتے نہیں؟ ہم آنا خیر من حضر اللہ بھی ہوا مہین اللہ تفر اللہ، کیا میں بہتر ہوں اس سے کہ یہ ذلیل معاذ اللہ تفر اللہ. اتنا تکبر، اتنا غرور کہ اللہ کے نبی کو ذلیل کہہ رہا ہے معاذ اللہ تفر اللہ. فرعون اپنی ظاہر اور نبی کی گستاخی کر بیٹھا، اتنی دیر تک اور اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، لیکن جب اللہ کے کلیم کو معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ یعنی مہین کہہ رہا ہے، ذلیل کہہ رہا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم نے اس کو غرق کر دیا. تو انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا، ان کو ذلیل کہنا، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ کافروں کا کام ہے، یہ فرعونیوں کا کام ہے، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے. دیکھیے اللہ جل مجد کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا برکت نصرکم اللہ بقدر ما انتم اذلۃ، اور لوگوں نے ترجمہ کرتے کرتے کیا کہہ دیا، ہم نے تمہاری مدد کی بدر میں حالانکہ تم تھے ذلیل معاذ اللہ استغفر. پر یہ ان کے ترجمے، ان گستاخوں کے ترجمے، سب نے یہ لکھا کہ تم ذلیل تھے، نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ دیا. کیا رب کہے گا نبی کو؟ یہ تو فرعون کہہ رہا ہے کہ فرعون نے کہا کہ میں بہتر ہوں، میں ملک کا مالک ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل. بلا یکاد یبید, اور بات بھی صاف کرنا معلوم نہیں ہوتا. معاذ اللہ قصر اللہ, حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جب چھوٹے بچے تھے تو ہوا یہ کہ فرعون نے ایک مرتبہ جو تھا وہ جلائیں, یعنی فرعون کہنے لگا کہ یہ کہیں وہی بچہ تو نہیں ہے جو میری مملکت کو تباہ کر دے گا. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں. تو فرعون نے کہا اچھا اس کا ابھی امتحان لیتے ہیں. ایک طرف چمکتے ہوئے ہیرے جواہرات رکھ دیے اور ایک طرف آپ کے کوئلے رکھ دیے. اب کوئلے بھی جو ہیں چمک رہے ہیں اور ہیرے جواہرات بھی چمک رہے ہیں. درمیان حضرت موسیٰ کو بٹھا دیا تاکہ پتہ چلے کہ اگر تو یہ کوئلوں کو پکڑے گا تو یہ عام بچہ ہوگا, اور اگر ہیرے جواہرات کو پکڑے گا تو یہی میرا دشمن ہوگا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بچپنے میں بڑے ہیرے جواہرات کی طرف جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑ کے کوئلوں کی طرف کر دیا کہ کہیں یہ ظالم حضرت موسیٰ کو تکلیف نہ پہنچائے. آپ نے کوئلہ پکڑا اور جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئلہ پکڑتے ہوئے اپنے منہ میں رکھ لیا. آپ کی زبان مبارکہ جو تھی وہ جل گئی, اور اس کے بعد آپ ایسا فصاحت کے ساتھ بول نہیں سکتے تھے. تو وہ تو بچپنے کا معاملہ تھا. جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, تو اللہ جل مجدہ کریم نے وہ زبان کی گرا بھی ہٹا دی. وہ آپ صحیح بولنے لگے, لیکن اس نے بچپنے کی وہ بات یاد رکھی ہوئی تھی کہ یہ تو صحیح طریقے سے بولتا بھی نہیں. تو وہ اس نے تانے کے طور پر, جیسے آج کل یہ گستاخانہ رسول نبیوں کو تانے دیتے ہیں, فلاں نبی کے پاس تو یہ نہیں تھا, فلاں نبی کے پاس تو یہ نہیں تھا, تو اس ظالم نے بھی تانا دیا کہ کیا یہ بہتر ہو سکتا ہے جس کے پلے دولت نہیں ہے, جس کے پاس ہیرے جواہرات نہیں ہے, اور جس کی زبان بھی اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ نہیں بولتی. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اور اگر یہ نبی ہوئی تھا تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ اللہ نے اس کو سونا کیوں نہیں عطا کر دیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت جاہ و جلال جو اللہ کی بارگاہ میں ہے شاید وہ بھی دنیاوی دولت سے ہوتا ہے, کہ فلاں کے پاس دولت ہے تو اسی کی عزت ہونی چاہیے. رب کے نزدیک یہ دنیاوی دولت کچھ اہمیت نہیں رکھتی. آج کے دولت مند جو ہیں یہ وہی اللہ ماشاء اللہ وہی طریقہ چلتے ہیں جو کبھی فرعون چلا کرتا تھا. یہ علماء کو اولیاء کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں جس تناظر میں کبھی فرعون دیکھا کرتا تھا, کہ ہم ان کی عزت کریں, ان کے پاس کیا ہے؟ ہم دولت مند ہیں, خزانے ہمارے پاس ہیں, سونا چاندی ہمارے پاس ہے. تو اس نے بھی کہا اگر یہ مجھ سے بہتر ہوتا تو اس کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر ہوتے, یہ سونے کے کنگن پہنتا, اور جا ماہو فل ملائکہ تو مخترمین, یا اس کے ساتھ فرشتے آتے جو اس کے پاس بیٹھتے. تو اس لیے اس ظالم نے یہ سمجھا کہ اگر اللہ جل جلالہ کریم نے اس کو واجب الاطاعت سردار بنایا ہے تو انہیں سونے کے کنگن کیوں نہیں دیے؟ یہ بات اس کی اپنے زمانہ کے دستور کے مطابق تھی. تو زمانہ میں جو کو سردار بنایا جاتا اس کو سونے کے کنگن اور سونے کا توپ بنایا جاتا, تو اس کو کیا پتا کہ انبیاء کی سرداری اور قسم کی ہوتی ہے. حضرت سیدنا جبرائیل امین آئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس, تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سونے کی زنجیریں ان کتوں کے گلوں میں ڈالی ہوئی ہیں جو آپ کی بکریوں کی رکھوالی کرتے ہیں. تو دیکھا کہ سونے کی زنجیریں, تو کہا یہ کیا؟ تو کہا یہ دنیا کا مال ہے, یہ دنیا کا مال کتوں کو ہی سزاوار ہوتا ہے. اور حدیثی میں بھی آیا نا, بعض کتابوں میں مروی ہے, اب دنیا جی تھا و طالب ہو الکلار, یہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. یہ دنیاوی مال کے پیچھے جیسے کتا جو ہے وہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے, مردار پہ بیٹھا ہو کتا چاہے پیٹ بھر چکا ہو کسی دوسرے کو قریب نہیں آنے دے گا, پھر بھی وہ اسے کتوں کے ساتھ لڑے گا. اور پھر اگر پیٹ بھر جائے تو سارے جانور پیٹ بھر جائے تو چلے جاتے ہیں, کتا نہیں جاتا. اور پھر بعض اوقات ہم نے دیکھا کتا اس گوشت کا مردار کا ٹکڑا توڑتا ہے اور جا کر اس کا ذخیرہ شروع کر دیتا ہے, چھپانا شروع کر دیتا ہے. کوئی اور جانور آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ جب وہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو چلا جاتا ہے، لیکن کتا ایک تو پیٹ بھرنے کے بعد بھی بیٹھا رہتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ اگر جاتا ہے تو ساتھ کچھ منہ میں ڈال کر بھی جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کتے نے ہڈی اٹھائی ہے، کبھی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے. تو یہی انسان کی حالت ہے. یہ دنیاوی لوگ پیٹ بھرنے کے باوجود بھی دوسروں کو قریب نہیں آنے دیتے، لڑائی جھگڑا قتل و غارت اور پھر ذخیرہ اندوزی، یہ سارا معاملہ. تو اس لیے اس نے بھی یہی جو تھا وہ سوچا تھا کہ اس کے پاس سونا چاندی کیوں نہیں ہے، اس کے پاس بھی سونا چاندی ہونا چاہیے. اور یا پھر اس کے ساتھ فرشتے آتے، جو فرشتے تو آتے ہیں کہ یہ نظر نہ آئے کہ اس میں تیرا قصور ہے، نہ کہ اللہ اور اللہ کے اصول کا. جبرائیل امین تو آتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر وحی لے کر، لیکن تجھے اگر پتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ فرشتے نہیں آتے. سب تخب فقا قوما ہو، پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر دیا، ان جاہلوں کی عقل خبر کر دی، اور انہیں بلا فیصلہ لیا. فآتاؤہ، تو اس کی انہوں نے اطاعت کہی کی اور اس کے کہنے پر چلنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے لگے. انہم کانوا قوماً فاسقین، وہ تھے بے حکم لوگ، وہ تھے یعنی فاسق لوگ کہ جنہوں نے نبی کو چھوڑ کر ایک کافر کے پیچھے چلنا منظور کر لیا، نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا مقتدا مان لیا، اور رب کی عبادت کو چھوڑ کر ایک ظالم فرعون کی عبادت شروع کر دی. فلما آفقونا تتنا، اور پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. منہم، ان سے، فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے سب کو غرق کر کے رکھ دیا، سب کو دبو کے رکھ دیا، اور سارے کے ساتھ دریائے نیل میں ڈوب گئے. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، فرمایا کہ وہ ہم نے ان کو کر دیا اگلی داستان اور کہاوت پچھلوں کے لیے. اگلوں کے لیے تو ہم نے ایک اس کے ایسی داستان بنا دی جو کبھی کسے کہانیاں ان کو بنا دیا. ایک قوم ہوتی تھی، فرعون ہوتا تھا، اس نے بڑی ظلم و تعدی کی تھی، وہ غرق ہو گیا، ایک کہانی بن گیا، اور دوسرے آباد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال بنا دی، عبرت بنا دیا کہ آنے والوں، اللہ کی مخالفت کرنے والوں، انبیاء کو جھٹلانے والوں، دیکھو فرعون کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا بادشاہ تھا، انجام کیا ہوا، غرق پانی میں ڈوب کر مر گیا، غرق ہو گیا، نہ اس کے کوئی دعوے کام آئے اور نہ ہی اس کے کوئی چاہنے والے جتھے اس کے کام آئے، نہ اس کی فوجیں جو ہیں وہ اس کے کام آئیں. تو ہم نے ان کو پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا. ولما ذلب ابن مریم، اور اب حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ اور ان کے جھٹلانے والوں کا تذکرہ. ولما ذلب ابن مریم، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے، اصل جب مثال بیان کی جائے، اذا قومک منہم یصدون، جب ہی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، کفار جو ہیں وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی مثال پر ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں. جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ ایسے کریمہ پڑھی، وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تو جس کے معنی یہ ہے کہ اے مشرکین، تم اور جو چیز اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے. یہ سن کر مشرکین کو بہت غصہ آیا، اور ابن زبیر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ خاص ہمارے اور ہمارے معبودوں ہی کے لیے ہے یا ہر امت و گروہ کے لیے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے اور سب امتوں کے لیے بھی. اس پر اس نے کہا کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ بن مریم نبی ہیں، اور آپ ان کے اور ان کی والدہ کی تعریف بھی بہت کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ نصارا ان دونوں کو پوجتے ہیں، اور حضرت عزیر اور فرشتے بھی پوجے جاتے ہیں، یعنی یہود وغیرہ ان کو پوجتے ہیں. تو اگر یہ حضرات معاذ اللہ جہنم میں ہوں، تو ہم راضی ہیں کہ ہمارے اور ہمارے معبود بھی ایک کے ساتھ ہوں. یہ کہہ کر کفار خوب ہنسے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک انہم مبعدون، اور یہ آیت کریمہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ولما ضرب ابن مریم، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابن زباری نے اپنے معبودوں کے لیے حضرت عیسیٰ بن مریم کی مثال بیان کی اور مشرکین مکہ جو تھے وہ ہنسنے لگے تو سید عالم سے انہوں نے مجادلہ کیا کہ نصارا انہیں پوچھتے ہیں تو قریش اس کی بات پر خوب ہنسے، معاذ اللہ جانا نہ انہوں نے کہ یہ کیا نہ کر رہے ہیں، یہاں ماں ہے اور ماں غیر ذوی القور کے لیے آتا ہے اور پھر یہاں غیر اللہ نہیں ہے، من دون اللہ ہے، وہ لوگوں نے من دون اللہ اور غیر اللہ میں فرق نہ کیا، گمراہ ہو گئے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو من دون اللہ میں اور غیر اللہ میں فرق نہیں کرتے، ہر جگہ من دون اللہ کو لاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ من دون اللہ اور ہوتا ہے، غیر اللہ اور ہوتا ہے، غیر اللہ میں ہر ولی نبی شامل ہوتا ہے لیکن من دون اللہ میں صرف بت شامل ہوتے ہیں۔ یہ جتنی آیتیں پڑھتے ہیں جانتا تو ابن زباری نہیں تھا، وہ بھی ما اور من کا جو تھا فرق جانتا تھا، عربی جان تھا، لیکن اس کے باوجود جاہل بن گیا۔ تو یہ لوگ جو ہے آج بھی یہ من کا اور ما کا فرق نہیں کرتے اور دون اللہ کو غیر اللہ میں شامل کر کے انبیاء اولیاء کو معاذ اللہ اکثر اللہ بتوں میں شامل کر دیتے ہیں کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کو پکارا یا کہا مشرک ہو گیا۔ ارے بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، کم از کم یہ وہی مشرکین مکہ کی چال چل رہے ہیں، انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، انہوں نے بھی من دون اللہ اور غیر اللہ میں فرق نہ کیا، ان لوگوں نے بھی من دون اللہ اور غیر اللہ میں فرق نہ کیا، گمراہ ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اے محبوب تیری قوم ہنسنے لگتی ہے، وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا، اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مطلب یہ تھا کہ آتے ہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں، تو اگر معاذ اللہ وہ جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود یعنی بت بھی ہوا کریں کچھ پرواہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر نہ حق جھگڑے کو، کوئی اس میں علمی گفتگو نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں باطل ہے، غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ آیت کریمہ انکم وما تعبدون من دون اللہ سے صرف بت مراد ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور ملائکہ کوئی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ ابن زباری عرب تھا، عربی دان تھا، عربی زبان کا جاننے والا تھا، اپنے دور کا بڑا فصیح و بلیغ تھا، اس کو معلوم تھا کہ ماں تعبدون میں جو ماں ہے اس کے معنی چیز کے ہیں، اس سے غیر ذوی العقول مراد ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے اس کا زبان عرب کے اصول سے جاہل بن کر حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور ملائکہ کو اس میں داخل کرنا کٹ حجتی اور جاہل پروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ صرف نہ حق جھگڑا کر رہے ہیں، کچھ حجتی کر رہے ہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ تو ہیں جھگڑالو لوگ، وہ تو کرتے ہی جھگڑا ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں ہے، بنا دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں اور باطل کے در پہ ہونے والے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ارشاد فرمایا جاتا ہے ان ہوا اللہ عبد، وہ تو ہمارا بندہ ہے، ان امن علیہ، ہم نے اس پر احسان کیا، اس کو نبی بنایا، جن بات کو پیدا کیا، معجزات عطا فرما دیے، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنا دیا، اپنی قدرت کا جن بات کو پیدا کر دیا، پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ معجزات دکھا رہے ہیں اور وہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بٹھا دیتے، اگر ہم یہ چیز چاہتے اہل مکہ ہم تمہیں ہلاک کر دیتے اور ہم تمہاری جگہ یہاں فرشتوں کو لاتے جو ہماری عبادت کرتے، جو ہماری اطاعت کرتے، جو ہمارے کہے پہ چلتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فلا تنظرن بها واتبعوني، بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کا علم ہے، قیامت کی خبر ہے. کیا مطلب؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے. ہم نرگئی عیسائی کدھر گئے؟ نرگئی کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں تو نہیں بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو نازل آستہ اللہ مر چکے. اللہ صلی اللہ علیہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ علم ساتھ ہیں، 40 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اس کے بعد پھر 40 سال رہنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں فوت ہوں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے نیچے آقا کے غلاموں کے ساتھ ان کا مدفن ہوگا، پھر قیامت آئے گی. تو رب نے کہا وہ تو قیامت کا علم ہے، وہ تو قیامت کی نشانی ہے. حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کا علم ہے. تو اس سے ضمن یہ مطلب ثابت ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی مدد کے لیے دجال کو قتل کرنے کے لیے 10 سوار نکلیں گے، ان کے گھوڑوں کو پہچانتا ہوں، ان کے رنگوں کو پہچانتا ہوں، ان کے ناموں کو پہچانتا ہوں، ان کے باپ دادا کو پہچانتا ہوں. تو دیکھیے مسلم شریف کی حدیث کہ جب آقا کریم ان ناموں کو جانتے ہیں، ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو جانتے ہیں، ان کے باپ دادا کو جانتے ہیں، تو وہی تو ڈر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی تشریف آوری کا. تو معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم ہے کہ حضرت عیسیٰ کب آئیں گے اور دجال کب قتل ہوگا. تو جب ان کو آقا کو حضرت عیسیٰ کی آمد کا علم ہے، تو پھر آقا کو قیامت کا بھی علم ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کا علم ہے. فلا تمترن بها، تو قیامت میں ہرگز شک نہ کرنا. وَتَّبِعُونِ، اور میرے پیرو ہونا، اور میری اتباع کرنا، میرے کہے ہوئے پر چلنا، یعنی میری ہدایت اور شریعت کا اتباع کرنا. قیامت ضرور آئے گی، اور اس کے آنے سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے. بلا یصدنکم الشیطان، اور ہر جو شیطان تمہیں روک نہ دے. ہر جو شیطان جو ہے وہ تمہیں شریعت کے اتباع یا قیامت کے یقین یا دین الہی پر قائم رہنے سے روک نہ دے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، وہ تمہیں اللہ کے دین سے روک نہ دے، کہیں اللہ کے دین سے تمہیں دور نہ لے جائے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب حضرت عیسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، غیب کی خبریں دینے لگے، قال قد جئتکم بالحکمۃ، تو اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، یعنی تورات نبوت انجیل الاحکام لے کر آیا ہوں. بل ابینا لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور اس لیے میں تم سے بیان کروں گا وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، جن میں تم ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہو. تورات کے احکام میں تمہیں ساری کی ساری کھول کے بتا دوں گا. فتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واطیعونی، اور میرا حکم مانو. اللہ سے ڈرو اور حکم میرا مانو، میری اطاعت کرو. ان اللہ و ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے. فاعبدوا، تو اسی کو الجو، اسی کی عبادت کرو. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جیسے وہ میرا رب ویسے تمہارا رب، میں بھی اسی کی عبادت کروں، تم بھی اسی کی عبادت کرو. معلوم ہوا حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہلاتے تھے، اپنے آپ کو خدا نہیں کہلاتے تھے، خدا کا بندہ کہلاتے تھے. جیسا کہ پیچھے سورہ آل عمران میں تفسیر کے ساتھ گزر چکا، سورہ مریم میں گزر چکا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیدا ہوتی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو پہلے بندگی کا اظہار کیا، لوگوں نے اللہ یا اللہ کا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں، لوگوں اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے. فاعبدوا تو اسی کی عبادت کرو. حاضر صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ. حضرت عیسیٰ کو پوجنا سیدھا راستہ نہیں ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کی جائے. ایک اللہ کو پوجا جائے, یہی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم کی جو ہے وہ تعلیم ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم, پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان میں سے کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا, کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا, کسی نے کہا تین میں سے تیسرے ہیں. غلط نصرانی فرقے فرقے ہو گئے. یعقوبی نصوری مرکانی شمونی نہ جانے کیا کیا نام رکھ لیے, اور حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد اختلاف میں پڑ گئے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم, تو ظالموں کی خرابی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے. وہ دن اللہ ہو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کفر کی باتیں کی, اور چلیے بربادی ہے, جہنم ہے, اور روز قیامت جو یوم عذاب علیم ہے جس کا دردناک عذاب ہے. اس دن کی اس دن ان کو جہنم ملے گی, بربادی ہو جائے گی. ہل ينظرون الا ساعة, ارے کیوں تم لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے؟ کاہے کا انتظار ہے؟ قیامت کا, کہ قیامت آ جائے. لوگ کہتے ہیں دیکھ لیں گے قیامت کو. تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد ہمارا کس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو, کس چیز کو تم دیکھ رہے ہو؟ قیامت تو آنے والی ہے. این یاتی ہم ضبط تک, بہت اچانک آ جائے گی قیامت, پتہ بھی نہیں لگے گا. جیسا دوسری میں آیا کوئی بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہوگا, ابھی سودا پکا نہیں ہوگا. سودا خرید رہا ہوگا اتنے لے لے, وہ کہے گا اتنے دے دے, ابھی سودا پکا نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی. کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے لیے سارو سامان لینے جائے گا, ابھی واپس نہیں آئے گا کہ قیامت آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے اس کے انتظار میں تم ہو, وہ تو اچانک آ جائے گی, اس سے پہلے توبہ کر لو. اس انتظار میں مت بیٹھو کہ ابھی پتا نہیں کتنی عمر ہے, کتنی دیر بعد قیامت آئے گی, دیکھ لیں گے, بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے, مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے, چند دن کی عیش کر لو, عیاشی کر لو, پھر دیکھ. ارے کیا پتا کس وقت من ماتا فقط کا مطلب قیامت, جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. ایک ہے قیامت کبرا, ایک ہے قیامت صغرا. یہ موت بھی ایک قیامت ہے, سانس اندر گیا باہر آنا ہے کہ نہیں, اس کا پتا تک نہیں چلتا. تو کس چیز کے انتظار میں ہو؟ کون سی چیز تم سوچ رہے ہو؟ ابھی ممکن ہے ابھی تم پر قیامت آ جائے, ابھی موت واقع ہو, ابھی اعلان ہو, ابھی تو کہے پتا نہیں چلا, ابھی ہمارے ساتھ باتیں کر رہا تھا, اب کھانا کھا رہا تھا, ابھی تو اٹھ کر یہاں سے گیا تھا, بس ہارٹ اٹیک ہوا, بس اس کے دماغ پر اٹیک ہوا, اور پتا تک نہیں چلا کہ چلتے پھرتے کو کیا ہو گیا. ارے اعلان پہ اعلان ہو رہے ہیں, روز ہم جناب رہے ہیں, اور ہمیں اتنا تک نہیں پتا کہ ایک دن ہماری بھی باری آنی ہے. ارے انتظار کس بات کا ہے؟ توبہ کس بات سے ہم مؤخر کرتے جاتے ہیں؟ علماء نے بیان فرمایا توبہ ایک ایسا اسلحہ ہے, ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ چلائیں اور سارے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیں. ایک ہمارے ہاتھ میں یہ تلوار ہے, ایک یہ بندوق ہمارے ہاتھ میں, جب چاہیں چلائیں, آج چلائیں کل چلائیں, سارے کے سارے گناہ معاف. اور ایک وہ ملک موت علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے, کہ وہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی چلائیں گے, کل چلائیں گے, کہاں کام کر کے چلائیں گے. اس سے پہلے جو ہے وہ ملک موت علیہ السلام چلاتے ہیں, اور آج یہ اگلے جہان چلا جاتا ہے. وہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں, ابھی توبہ کرتا ہوں, ابھی میں نے یہ بھی کرنا ہے, ابھی میں نے وہ بھی کرنا ہے. تو اس کے سوچنے سے پہلے حضرت ملک الموت اپنا کام پورا کر جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی, جب اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں یہ ایک اتنا خوبصورت ہتھیار دیا ہوا ہے کہ جب چاہیں ہم اپنے گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں, جب چاہے ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں, اور اس ہتھیار کا نام ہے توبہ. لیکن ہمیں شیطان توبہ کا ہتھیار چلانے نہیں دیتا. ارے ابھی تو جوان ہے, ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے, ابھی تو مولوی بن جائے گا, ابھی تو نمازی بن جائے گا, ابھی تو نظریں نیچی کر لے گا, ابھی بڑی عمر پڑی ہے, ابھی تو دولت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں خرچ کر لے گا, ابھی چھوڑ, ابھی یہ کر وہ کر, بعد میں دیکھیں گے. تو بعد کبھی آتا ہی نہیں ہے, اور آدمی خود چل دیتا ہے, آدمی خود اس دنیا سے نکل جاتا ہے. تو اس لیے ہمارا انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ ہریم جو رونا علت پر کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ یاد یہ ہم بنتا تھا وہم لا یش اور وہ تو اچانک آئے گی, اور انہیں خبر تک نہ ہوگی, انہیں پتا تک نہ ہوگا, وہ تو اپنی غفلتوں میں پڑے ہوں گے, وہ تو اپنی حیائیوں میں پڑے ہوں گے, اور ان کے اوپر قیامت گزر جائے گی, پتا تک نہ چلے گا. پھر جب اٹھیں گے تو پھر کہیں گے ہائے افسوس ہمیں پتا نہ چلا, بار تالا ایک مرتبہ پھر بھیج دے, ہمیں شعور نہیں آیا. رب لائل آخر تمہیں علاج الگ قریب سدا کا سالے ہی بار تالا ہمیں تھوڑی مہلت دے دے, ہم نیک و کار ہو جائیں گے, ہم کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے, تو جتنا کچھ ہے تیری راہ میں ہم قربان کریں گے. کون سا دن, کون سی قیامت, کیا سمجھتے ہو قیامت کے دن کو؟ الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو, یہ دوست سارے اس کے دشمن ہو جائیں گے. یہ جن کو آج تم دوست سمجھتے ہو, جن کو ساتھ لے کر چلتے ہو, جن کے ساتھ بیٹھ کر بے حیائی کرتے ہو, جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ رسول کی جو ہے وہ گستاخی کرتے ہو, جن کے ساتھ جا کر تم اللہ رسول کی حدیں توڑتے ہو, یہ ساری کی ساری جو ہے دوستیاں ختم ہو جائیں گی, سب دوست دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین, سوائے متقین کے نیکوں کی دوستی کام آئے گی, نیک دوستوں کے ہر بھی کام آئے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں کوئی نبی ولی بھی کام نہیں آئے گا, غلط ہے. نبی ولی کہاں, یہاں تو عام متقی آدمی بھی اپنے دوستوں کے کام آئے گا. اس لیے دوستی لگانی چاہیے تو کن لوگوں سے؟ کسی بد عقیدہ سے, کسی بے حیا سے, کسی بدتمیز سے, اللہ رسول کے مخالف سے دوستی مت لگاؤ, یہ دوستی ٹوٹ جائے گی. دوستی ہو انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا دوستی لگانی ہے تو ان سے لگاؤ, نبیوں سے لگاؤ, شہداء سے لگاؤ, صدیقین سے لگاؤ, اولیاء سے لگاؤ, یہ دوستی کام آئے گی. بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی جب چلتا ہے اپنے نیک دوست کو ملنے کے لیے, متقی دوست کو ملنے کے لیے, تو فرشتہ آتا ہے اور اس سے آ کر پوچھتا ہے تو کہاں چلا؟ تو کہتا ہے میں فلاں اپنے دوست کو ملنے چلا. کیا اس کی تیرے اوپر کوئی مہربانی ہے, اس مہربانی کا سلا ادا کرنے چلا؟ کہتا نہیں. تو پھر کیوں چلا؟ اس لیے چلا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, مجھے اس کے پاس بیٹھنا پسند آتا ہے, میں اللہ کی باتیں کروں گا, اللہ کے سور کی شانیں سنوں گا. تو فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ یہ تو سورے جا رہا ہے. تو رب کہتا ہے اے جبرائیل گواہ رہنا کہ میں نے اس کے سارے کے سارے گناہ معاف فرمائے, میں نے اس کو نیکیاں عطا فرما دی. اور دوسری حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت کرے, دنیا داری کے لیے نہیں, دولت کے لیے نہیں, ان چیزوں کے لیے نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, تو رب کائنات نے جب قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا تو میں اس کو عرش کے سائے کے نیچے بٹھا دوں. تو اس سے ثابت ہوا کہ دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے باقی رہے گی. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, فرمایا کہ دو دوست مومن اور دو دوست کافر, مومن دوستوں میں سے ایک جب فوت ہو جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے یا رب سلام مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری اور نیکی کرنے کا حکم کیا کرتا تھا. دیکھو لوگ زندوں کو دعا نہیں مانگنے دیتے, یہاں جانے والے دعائیں مانگ رہے ہیں, یہاں فوت ہونے والے دعائیں مانگ رہے ہیں. مولا علی کہتا ہے کہ فوت ہو جاتا ہے میرے دوست تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میرا ایک دوست دنیا میں رہ گیا, میں یہاں آ گیا, وہ دوست جو تھا وہ مجھے نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، وہ مجھے برائی سے روکا کرتا تھا، وہ مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا حکم دیا کرتا تھا، پر جیسی میری ہدایت فرمائی باری تعالیٰ اس کا بھی اکرام فرما، جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس مومن کا دوست فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کر دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی تعریف کرے، سبحان اللہ۔ تو یہ کہتا ہے یہ اچھا بھائی ہے، یہ اچھا دوست ہے، یہ اچھا رفیق ہے۔ دیکھو جب دوست دوست کو نیک نہیں بھولتا تو میرے بھائی میرے آقا کیسے بھولے، سبحان۔ ہم نے آقا کی غلامی کا رشتہ اختیار کیا، جب ولی ایک ولی کی دوست اپنے مریدوں کو نہیں بھولتا، ایک ولی اپنے مریدین کو نہیں بھولتا کیسے بھولے گا، کیا لوگ متقی ہے یا نہیں؟ الا المتقی رب کہہ رہا ہے، کیا غوث اعظم متقی ہیں یا نہیں؟ کیا داتا علی حجویری متقی ہیں یا نہیں؟ کیا خواجہ جمیری متقی ہیں یا نہیں؟ کیا حضرت شیخ عبد الحق متقی ہیں یا نہیں؟ کیا امام اہل سنت متقی ہیں یا نہیں؟ ارے ان سے ہزاروں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے تقوی پر آج تک کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ وہابیوں سے پوچھئے، دیوبندیوں سے پوچھئے، کسی سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں وہ تو بڑے نیک تھے، یہ ان کے ماننے والے اچھے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ نیک تھے نا، تم نے بھی مان لیا، رب کہتا ہے ان کی دوستی کام آئے گی، وہ قیامت کے روز تمہاری دوستی کا پاس کریں گے، وہ قیامت کے روز تمہیں دیکھیں گے اور ساتھ لے کر جائیں گے، جیسا کہ حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جیسا کریم نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کا بندہ قیامت کے روز جنتیوں کی لائن میں لگا ہوگا اور ساتھ ایک طرف جہنمیوں کی لائن بھی ہوگی، جہنمیوں کی لائن سے ایک آدمی نکلے گا اور جنتیوں کی لائن میں آئے گا، قطار میں آئے گا، اور ایک آدمی کو کہے گا تو نے مجھے پہچانا نہیں، کہے گا نہیں، تو کہے گا ہاں کون ہے تو؟ تو کہے گا دنیا میں ایک مرتبہ ہے اللہ کے ولی، میں نے تیرا وضو کروایا، سبحان۔ ارے اللہ کے ولی کو وضو کروایا، اب تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا جہاں تو جا رہا ہے مجھے بھی ساتھ لیتا جا، کہ جو دن رات ولیوں کی خدمت کرے اس کا کیا حال ہوگا، جس نے جاتے جاتے ایک مرتبہ وضو کروا دیا وہ تو قیامت کے روز اس کو تو اللہ کا ولی جنت میں لے کر جا رہا ہے، اور یہ جو ہم دن رات ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، آقا کریم سے یعنی گستاخوں سے ان کا دفاع کر رہے ہیں، ان کی شان اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہو کہ کیا آقا بھول جائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کیا کسی نے خوب کہا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنت میں جا رہے ہوں گے پیچھے مڑ کر اپنے غلاموں کو دیکھیں گے اور کہیں گے روکنا اس کو نہیں، یہ ہے ہمارا شمشیر، یہی کہہ دیجیے سرکار خود میں جاتے جاتے، اے آقا جنت میں جاتے جاتے فرشتوں کو حکم فرماتے جائیے کہ یہ جو میرے پیچھے آ رہے ہیں، یہ جو میرے نعرے لگا رہے ہیں، یہ جو میرے مجھ پر درود و سلام پڑھتے آ رہے ہیں، ان کو روکنا نہیں، یہ میرے ہیں، روکنا ان کو نہیں، یہ ہے ہمارا شمشیر، اور روکنا اس کو نہیں، سبحان اللہ، روکنا اس کو نہیں، یہ ہے ہمارا رزقی، روکنا اس کو نہیں، یہ ہے ہمارا قادری، روکنا اس کو نہیں، یہ ہے ہمارا چشتی، روکنا اس کو نہیں، یہ ہے ہمارا نقشبندی، روکنا اس کو نہیں، یہ ہے ہمارا آری، یہی کہہ دیجیے سردار سرکار خلد میں جاتے جاتے، اے آقا یہ ساری نسبتیں آپ کی نسبت کے ساتھ ہوئی ہے، یہ سارا کچھ آپ کے نام کے ساتھ ہوئی ہے، تو آقا جاتے جاتے ہمیں بھی دیکھتے جائیے تو کیسے بھولیں گے؟ جب یہ نہیں بھولتے یا متقی نہیں بھولتے تو آقا جو متقین کے سردار ہیں، جو انبیاء کے سردار ہیں، وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ماں جب اتلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے، یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے، یہ ہیں جہاں ماں بیٹے کو بھول جائے گی میرے آقا کہیں گے آ جا میرے دامن میں آ جا، جہاں باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ جائے گا وہاں آقا کرم نوازی فرمائیں گے، تو رب کہتا ہے ساری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن یاد رکھو الا المتقین، قیامت کے روز نیکوں کی دوستی کام آ جائے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ارے تمہارے کوئی کام، یہ داتا کام نہیں آئے گا، یہ خواجہ کام نہیں آئے گا، یہ غوث کام نہیں آئے گا، یہ فلانا کام نہیں آئے گا، یہ کام ہے تم ان کے دم بھٹتے ہو، نہیں، رب کہہ رہا ہے کہ یہ کام آئیں گے، سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گی الا المتقین، متقین کی دوستی جو ہے یہ رہے گی، متقین کی دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی. اور ان کی سفارش کو اللہ جل مجد و کریم تعالی گا نہیں, انبیاء اکرام سفارش فرمائیں گے, اولیاء اکرام سفارش فرمائیں گے, انبیاء کے چاہنے والے سفارش فرمائیں گے. تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرما رہا ہے لوگوں کون ہے قیامت کا دن, اکیلا یوم جن بعدہم لبعد عدو, جب دو سے دوسرے دشمن ہو جائیں, جب یاریاں ٹوٹ جائیں. ارے قیامت تو قیامت ہے میرے بھائی, یہاں آزما کر دیکھیے, یہاں روشنیاں کب تک چلتی ہیں, کسی کی 10 سال کسی کی 20 سال, اور جس کی بڑی دوستی ہوتی ہے قبر تک پی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہے, چاند مٹھی قبر پہ مٹی ڈالی اور بعد میں بھول گئے قبر کہاں تھی. اللہ جو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم اکٹھے جیئیں گے ہم اکٹھے مریں گے, کیا کسی نے کوئی قبر میں ساتھ گیا؟ اس دنیا میں سب سے پیارا بہترین رشتہ ماں کا ہے, لیکن ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی ماں نے بھی کہا ہو کہ میں اس کو بیٹے کی جگہ مجھے قبر میں ڈال دو یا اس کے ساتھ مجھے بھی دفن کر دو. نہیں ہوتا میرے بھائی, قبر میں کوئی نہیں جائے گا, جیڑے کہیں گے تھی مران گے نال تیرے. اج ان نویں بازیاں ہاریاں نے جو یہ دعوے کیا کرتے تھے اکٹھے جیئیں گے اکٹھے مریں گے, جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے, چھڈ کلے گے جو غم خاص کر گئے, چانن میرے دیدار نو کہن والے انے کھو اندر تکا مار تر گئے, یاد رہا نہ کسے نو کال کوئی سب بھول کے کال کرائے تر گئے, پارے رہ جو پھلان دے ہار گل وچ سٹ قبر تے پھلان دے ہار تر گئے, کہندے میری سرکار نہ تھک دے سن چپا واسطے میری سرکار تر گئے. پوری دنیا سے شام گمان کوڑا سچے لوگ کردے پکار تر گئے, اور کسی کو تو ضروری نہ ویکھے آئے, سارے ایک کر کے میرے یاد تر گئے, سارے کے سارے دوست یار قبر پر کتنی دیر تک رہتے ہیں, سارے کے سارے چلے جاتے ہیں, اور جیڑے کہیں گے سی مران گے نال تیرے. اج ان بازیاں ہاریاں نے جب بال خان نے مال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے, اور جڑے نین تک دے سن دنے راتی اج انہاں دی باڑیاں ماریاں نے. محمد بوتیا جھوٹا ہی جگ سارا, سچیاں آقا دیاں یاریاں نے. میرے آقا آئیں گے, میرے آقا کرم فرمائیں گے, میرے آقا مہربانی فرمائیں گے. ہٹ جاؤ فرشتو, کیا کر رہے ہو, یہ میرا ہے, اس کو چھوڑ دو, یہ میرا ہے. تو غلام کے لیے تو آقا آئیں گے, اور کیا سبحان اللہ, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئیں گے سبحان, کیا سوال فرشتے جو پوچھیں, میرا دین ہی نہ اے میرے والے بتا, میں ربوں کا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, تیرا ایمان کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے. فرشتے جو پوچھیں میرا دین ہی نہ, تمہارے ہی جانب اشارہ کروں میں قبر میں بھی آقا کی طرف اشارہ کر دوں گا کہ میرا دین و ایمان تو میرے سامنے کھڑا ہے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لو میں کون ہوں. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اس سے کیا پوچھتے ہو, یہ کون میں کون ہوں, مجھ سے پوچھو, یہ آنے والا کون ہے, یہ میرا نعت خواں ہے, یہ میرا غلام ہے, یہ ساری دنیا سے ناراض فقط میرے لیے تھا, اس کی ساری دنیا سے جھگڑے صرف میری ذات کے لیے تھے, یہ میری تعریفیں کیا کرتا تھا, یہ میری نعتیں پڑھا کرتا تھا, یہ میرے گن گایا کرتا تھا, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. مزہ تو تب ہے نا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں سے کہہ دیں کہ رک جاؤ, روک میں اس کو نہیں, یہ ہے ہمارا شمسی. یہی کہہ دیجئے سرکار خود میں جاتے جاتے تو کرایا کہ ساری دوستیاں قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گی, سوائے نیک لوگوں کے نیکوں کی دوستیاں قائم رہیں گی, نیکوں کی یاریاں قائم رہیں گی, نیکوں کے رشتے قائم رہیں گے. تو اس لیے یہ رشتے انشاءاللہ, اور یہ تو دوستی کا تھا, کل انشاءاللہ آگے کے اخباروں میں رشتوں کا ذکر ہی ہو رہا ہے کہ رشتے کیسے نیکوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کیسے کامیاب اور قائم رہے گا. جا کیجیے اللہ جل مجد و کریم کسی نیک کا سنگ عطا فرما دے, کسی نیک کا خادم بنا دے, کسی نیک کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے, اور جن نیکوں کا ہم نے دامن پکڑا ہوا ہے اللہ جل مجد و کریم ہمیں ان کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوں کے سانگی دنیا آخرت میں ہمارا جو ہے وہ حشر ہو جائے کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ اسی کی چادر میں مصطفیٰ کریم کے لوال حمد کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. دعا کیجئے اللہ اولیاء کا سنگ اختیار کرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا درس جو تھا وہ سورہ زخرف مبارکہ کی آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 67 تک ہوا. آخری آیت سورہ زخرف کی جو ہے وہ 67 ہے. 67 کل انشاءاللہ ارسد سے جو ہے وہ درس قرآن شروع ہوگا. ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ناشی ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. وما علی